Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Hicret-i Nebi ve Hicri yılbaşı. Bugün senin son günü İslam aylardan Hicret'in. Yarın inşallah Muharrem 1. Yani bu gece Müslüman yılbaşısı bu gece muhtemelen böyle. Şimdi evreye bakalım inşallah. Hicret-i Nebevi'ye bakalım inşallah. Bir hicretin 10. yılında bir set peygamberimizin peygamber başladığı yıla dönüyor. 10. yılında bu sene adı Senetül Hüzün dönüyor buna. Hüzün sene, dert senesi bile. Acı sene. Neden muhteremler? Peygamber'in iki tane dayanağı vardı maddi olarak dünyada. Amcası Ebu Talip, evde eşi Hatice validemiz. Önce Ebu Talip rahmetli öldü. Üç gün sonra da hanım öldü Hatice validemiz. Bir peygamber için çok güç muhtemelen. Peygamber'e görevi var. Ağır, çok ağır yük. Bütün gün cihatla uğraşıyor, mücadele uğraşıyor. Değil mi böyle? Eve akşam gelecek, yorgun argın, aç karnı. Tabii diyor ki hanımı lambayı yaksın, içine yağını koysun, bir yemek hazırlasın. Eve geliyor, karnı yok böyle böyle. Bir de üstelik imtihan bu ya. Ebu Leheb amcası, o da kabile reisi oldu Kureyş'in. Amcası o da Ebu Leheb. Ama en azı düşman peygamber Ebu Leheb. Kabile reisi oldu. Artık peygamberimizin Mekke'de görev yapması tamamen engellendi. Peygamberimiz çıkar da bazen çarşıya. Ey insanlar, la illallah dedi. La illallah deyin. Amcası arkasından bağırdı, o mevcudun deli olur muhtemelen, uyumayan derdi böyle. Amcası taşlara bakıyor işte böyle. Peygamberimiz bir ara Taif'e gitti, orada bir ay kaldı. Yine döndü, Mekke'ye geldi. Ancak geceleri yabancıları davet etti, yabancıları. Hangi yabancıları? Hac mevsiminde gelen, cahili zamanda da Arapların bir hacları vardı gene İbrahim'den kalma. Haca giren de peygamber geceleri onları İslam'a davet ederdi böyle. Bir gece Aleyhisselam Hazretleri uyumuyor bakmıştır böyle. Yarı aç, yarı tok, dertli, en kederli. Dolaşıyor böyle bir yamacıyı görsem de onu uyarsam, İslam'a çağırsam onu böyle. Akabe denen yerde, Mina'da yani muhtemelen. Zemri Akabe'de. Karşına baktı peygamberimiz, bir grup insan geliyor, gölgeli geliyor. Tabi karanlık o zamanlar. Yaklaştılar, peygamberine sordu, buyurun bakalım dedi. Az oturabilir misiniz lütfen? Ya bir görüşelim, tanışalım. Peki dediler buna, otururlar bunlar da. Bunlara kimimiz beni sordu? Medine'ye gelmişler. Evs kabilesine mensup 6 kişi gelmişler. Yani onlar o zamanki usule göre hacca gelmişler böyle. Tabii gece yarısından sonra o karanlıkta, ıssız bir yerde, çöl gibi bir yerde Peygamberimiz bunlara önce Kur'an okudu. Kur'an okur ama Peygamber okudu Kur'an başka muhtemelen böyle. Kur'an okudu, o gecenin sessizliğinde. Bunlar ilk defa da duyurabilir bir şey, bir şok oldu bunlar. Ne oluyor acaba böyle? Allah kelamı ekledi bunları böyle. Peygamber'e bunlara anlattık bazı meseleleri. Ve sonuçta İslam'ı davet etti böyle. Rabbim bana peygamberle görevini verdi. İslam'ı davet etmişlerdi bu şekilde. Sohbete girmiş çok, sohbeti altısı da. böyle gayet kene geçmişler. Manevi bir haz almışlar, zevk yüz almışlar, kene geçmişler. Peki bunlara İslam'da edince bir bakışlar. İlk defa duyuyor böyle bir şey, böyle, ne dersiniz diye böyle. Der ki ya Muhammed dedi böyle, bize müsaade et, biz çekilelim kenaraya arkadaşlar. Hiçbir görüşelim bakın aramızda böyle. Görüşün bakalım. Çekilir bir kenarıya. Görüştüler. Ve karar verdiler İslam'ı kabullenmeye. Bu 6 kişi muhtemelen böyle. Elhamdülillah. Derler ya Resulallah, ya Muhammed. Müslüman olmaya karar verdik. Peki ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bu dine giriliyor? Usukru ne bundan böylece? Peygamberimiz en tuhaf erkeklerin böyle, hanımlar tabi hanımların. Yattı ellerinden, hep teker teker böyle. Dedi, söyle bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Tabi bunu Peygamber söyledi muhteremler. Orada melekler söylediler, bunlar söylediler. 6 kişi bir müşrik olarak geldiler Medine'den Mekke'ye mükerremeye. Onlar sahabe. İnsan oluşu en yüksek makam. Bir anda. O sahabe. Yani sahabelik makamının o feyzine erdiler. Ruhsaline erdiler. Her şey bir tarafa, Allah yüzü başka bir tarafa. Ne dedik ki ya Muhammed'e izin ver bize. Burada kalmadılar. Mekke'de kalmadılar böyle. O anda mal hepsine geçtiler. Hep unuttular bunların böyle. Hayır olmadı, izin vermedi. Siz hemen harçtan dönün Medine-i Münevvere'ye. İslam'a çağırınız bakalım. İslam'a. Yani ilk bunlar 6 tane temel taşı. İslam'ın altta Medine'de bu tabi böyle. Bunlar da gittiler Medine-i Münevvere'ye. Ama bir sahabe o da gitti. Aşk, Resul ile aşk yakıyor bunları. Başlar çalışmaya. Tabi biraz gizli çalışıyorlar. Genelde ev sohbeti yapma başladılar. Ev sohbetlerinde insanı çağırıyorlar. Bazen hurma bahçelerinde başladılar. Elhamdülillah yavaş yavaş İslam orada filizlenmeye başladı. Ertesi yıl, yani 11. yılı bilsettim bu altın görüşmesi, 12. yılında yine oradan geldiler. Bunlar hepsi gelmedi bir kısmı. Yeni Müslümanlar geldiler, 12 kişi geldiler. Yani sayı daha fazlaydı, 12 kişi geldiler. Peygamber'e güzce bulsaydı gün üzeri böyle, karar verdiler. Yani aynı yerde, aynı vakitte geliyor aslında buluşmaya. Bunlar İslam'a davet etti bunları, anlattı bunlara bu şekilde. Zaten İslam'da kabul edilmişler bunlar, kendi bunlar. Ama tabi'in makamı değiller, sahibi oldular. Yine gün başlarken general oldular mıdır? Allah bilen bile. Yani bundan söz alıyor bundan bile. Buna biat deniyor bile. Birinci akva biatı deniyor. Yani bundan söz aldı bunlara şey bile. Yani mesela şu hırsı yapın bak, şunu yapmamı bu şekilde bazen. Aldı bunları böyle. Der ki şimdi 12 kişi ya Muhammed elinde, ya Resulallah. Bizler evet elhamdülillah Medine'ye gelip Müslüman olduk ama İslam'ı tam bilemiyoruz daha. Kur'an'ı daha fazla bilemiyoruz kısmını. Biri gönder bunları böyle. Yani peki buyurdu. Onlara birini gönderdi. Musa bin Umeyr. Musa bin Umeyr. Genç kendisi böyle. Çok zeki. Hiç telaş etmeyen. Kızmayan. Gayet halim selim sakin bir şekilde anlatabilen yapıda. Kendisi bunları gönderdi. Onlar böyle gönderdi. Musa oraya gidince baktı ki sayı 40 olmuş Müslüman sayısı Medine'de. Hatta aldı bile sevincinden aldı bile. Musa gidince onun başkanlığında genelde ev sohbetleriyle gecelere gele, ev sohbetleriyle ıssız yerde bazı yerlerde Müslüman çalışmaya başladılar. Bilhassa Musab'ın gayretiyle İslam çabuk gelişime başladı orada. Yani onun çalışmalarıyla. Onun bilgisi daha fazlaydı. Bir kişi vardı Medine-i Münevvere'de. Sa'd bin Muaz diye Hazretleri. Ev kabinin reisi başı. Çok otorite insan böyle. Aslası kestik böyle. Sert yapılı mizacı. Bu da misli olmamıştı. Bundan biraz çekiniyorlardı böyle. Bir gün bir haber almış bunların toplandıklarını. Bir bahçede haber almış bunları böyle. Eline alıyor harbesini, yani süngüsü eline alıyor. Geliyor, şiddetle geliyor an böyle. Kimsin bakalım böyle? Onlara fitne çıkıyorsun buraya. Mesela ayağa kalkıyor. Efendim dedi, oturun biraz böyle diye bak. Evet diye bir anlatalım, konuşalım. Eğer beğenseniz diyor, aklı yatarsa sizin için olursun böyle. Yani kızma gerekiyor buna böyle. Dinleyin bakalım. Peki diyor. Hazreti Musa bin Ömer Kur'an okudu önce muhteremler. Kur'an Allah'ın kelamı. Araplar da Kur'an'ın ahkam, hükümlerine anlamını yani böyle iyi anladıkları için o anda yani bir şiire benzemiyor. İnsanlara benzemiyor. Bunun farkında bilince bunlar böyle. Bir Allah kelamı etkiledi bunları. Bu Sa'd bin Muaz'ı. Ama daha böyle konuşunca ben de misal olacağım muhteremler. O da misal olunca ondan sonra Medine'de Münevver'de namaz cemaat kılın başlandı. Meşri yok ama böyle başlandı artık böyle. Artık serbest şartı bir şekilde başlandı. Ötesi yıl 13 yılların bir sesin sayı çoğalı şimdi 75'li geldiler. Sayı çok çok daha fazla. Bunlar geldiler. İkisi kadın. Bunlar geldiler. Yine aynı yerde Mekke'de gizlice Akabe'de yine buluştular. Peygamber mesela bunlara yine oturdu. Böyle Kur'an okudu. Evet Peygamber Allah'ı okurdu muhtemelen böyle. Tabii Peygamber okuyor böyle. Yani anlamına göre, ayetteki ruhsal hallere göre, feyizlere göre, iman hakikatlere göre daha farklı okur Peygamber tabii. Bir Peygamber okuması. Dedi ki bunlar şimdi ya Muhammed dediler. Senelere bak buradasın, Mekke'de kaldın. Halk sana bu düşman, müşrikler. Sen buradan kalma. Medine'ye geldiler bu tanemler. Zaten bunu böyle. Yani buraya ki ben Medine'ye evet gelirim ama zaten gitsin peki bile gideceğim bu tanemler. Vakit sağlığını bekliyor. Medine'ye gelirim ama dedi. Benim ona gelmemle beraber sizin de şeyin artar sorumluluğunuz, artar sorumluluğunuz. Yani müşrikler, küffar, Yahudiler, Hristiyanlar birine saldırabilirler böyle böyle. Yani savaşlar çıkabilir. O ne yaparsınız? Buna söz verdiler. Hiç yine öyle adam savunduğum gibi seni savundurlar burada. Böyle. Burada tekrar biat olur böyle. Yani söz anlaşma olur bu şekilde böyle. İkinci biat oldu burada. Bunlar dönene gittiler. Şimdi bunun üzerine Peygamber izin verdi Eshab-ı Kiram'a hicret evveli. Mekke-i Mükerreme'de yani İslam'ı ancak gizleyenler işkence görmüyor. Yani Müslüman bilinen kişilere devlet yok, kanun yok, hiçbir şey yok bunlar böyle. Başıboş böyle. Egemen güçler, müşrikler Ebu Cehil başlarında Müslümanlar çok sıkıntı, darda. Namazı gizli kılacak kılabiliyorlar. Peygamber izin verince Medine-i Münevvere'ye işte başladı. Peygamber gitme ama. Bir peygamber ona özel emri gelmeyince nebet bana bırakamaz. İlk kim oldu sahabeden? Hani bu Seleme. Anlatmasana böyle. Uhud'da şehit olmuştu. Ebu Seleme. İlk muhacirinden. Eşi vardı Ümmü Seleme. Kızı vardı Zeynep. Onları aldı. Devesine bindirdi bunları böyle. Medine'ye gitmeye şey yaptı. Yolu yakalı bu müşrikler böyle. Hanımın taraftarları bu sefer hanımını aldılar bundan. Kızını aldılar. Sen defol gider buna. Tabii gözü yaşlı. Hanım ya gözü yaşlı. Bu kendi gitti. İlk bu muhacip oldu. Peki giden. Medine'ye böyle. Sonra başladılar diğer Müslümanlar ama gezi gidiyorlar. Ya öğle sıcağında, öğle vaktinde hayat durur Mekke-i Mükerreme'de. Kimse kalmaz yollarda böyle. Hayat durur böyle. Çoğunlukla ya öğle sıcağında vaktinde ya geliyorsan sonra. Bir kişi, iki kişi böyle artık böyle gidiyorlar. Yalnız Hazreti Ömer muhtemelen o açığa gitti, açığa böyle. 20 kişi onun peşinde kıldılar. Kılıcını kuşandı. Oku yayını aldı böyle. Kabe'ye geldi. Kabe'ye tavaf ettiğince böyle. Döndü. Ben de Medine'ye gidiyorum dedi. Eşinin dul. Yavrusunu yetim bırakmak isteyen varsa altmak var, arkamda gençlendi muhtemelen böyle. Ona kimse demediler böyle. O açıkça gitti. Kuba'ya yerleşti. Yerleşinde. Hazreti Bekir de gidip Peygamberimize. Ya Resulallah, ben de gideyim hicret edeyim Medine'ye. Hayır. Bekle bakalım. Belki beraber gideriz. Öyle bir şey var mı Resulallah? Var demiş. İşaret ediyor böyle. O kaldı. Ancak çok yaşlı. Devesine oturamayacak kadar ağır yaşlı. Tabii şöyle gidecek böyle. Hastalar, bazı kadınlar ona kaldılar. İki erkek kaldı. Peygamberimizden başka. Hazreti Bekir Hazreti Ali. Hazreti Ali genç. Böyle kaldı. Bekar adamı tabi. Onlar kaldılar. Önceleri Mekke'de sevinler bunların göçüne. Yani engel ona kalkıştır ama yani lafın gidi, lafın genişi. Gitsin bunlar da yani kurtulalım. Mekke'de kalsın diye böyle. Ama sonra iş değişti. Akılları başına geldi. Medine'de iki kabile vardı Medine'de. Arap kabilesi. Evet Hazreç. İki kabile bunlar. Yahudiler var. Onlar başka. Bu iki kabile arasında düşmanlık var iki kabile arasında. Aslında kardeş bunlar ikisi böyle. Bir bu oğulları. Bunlar fitne girmiş Yahudi tarafından. Diyalı birbirine savaşıyor bunlar iki kabile böyle. Arada bir savaşıyor birbirine böyle. Gençler ölüyor. Kadın dul kalıyor, çocuklar yetim kalıyorlar, bir ana baba ağlıyorlar. Yani devamlı bir savaşıyorlar böylece. İslam Medine'ye girmesiyle ilk kabile de Müslüman İslam'a gelince tabi aynı sıra namaz kılıyorlar yan yana, omuz omuz omuz böyle. Bu da bu İslam kardeşliği bunları birleştirdi muhteremler. Müslümanlar tabi böyle böyle. Az kadar Müslümanlar böyle. İslam kardeşliği ve birleşti muhtemelinde. Unutma düşmanlığı. Birbirine sarılma, birbirine sevme, birbirine yardımlaşma seviyorlar. Bir de Medine'ye giden Mekkeli muhacirler genelde bir şey götüremiyorlar. O zaman önce parası olan varsa o zaman para altın, gümüş paraları parası varsa onun yanına götürebiliyor. Alt çoğunu götüremedi bir çoğunu. Yolda aldılar paralarını aldılar bir kısmını. Tabi malını ki satamıyor. Bir şey yapamıyor. Fakir insanlar böyle. Gurbet ellerinde. Gideceği yer belli değil. Yatacağı yer belli değil. Ne yapacağı belli değil böyle. Ama ensar diyorlar. Medine yerlisine ensar diyorlar böyle. Gruba sahip çık bunlar muhtemelen böyle. Her biri bir muhacir evini aldılar. Elini aldı, kendi elini aldı bunları. Bir de malını paylaştı bunun hakkında. Yani insan tarihinde görülen bir olay bu böyle. İnsan tarihinde böyle. Muhacir geliyor. Üç gün misafir ediyor. Ondan diyor ki bak kardeşim diyor. Bizim kardeşiz böyle. Benim diyor işte iki tane devem var. Biri senin biri benim. İşte şu kadar hurmalığım var. Yarısı senin yarısı benim. Ne varsa paylaştı mallar mutlaka böyle. Bunlara sahip çıkıyor bunlar kendilerine bu şekilde. Yalnız yani rahatlığı için muhacirin rahatlılar böyle herhalde bir başta evleri var, odaları var hiç olmazsa, yiyecekleri var, özellikle mal da verilir, onların malları da var, rahatladılar. Yani boyunlar büyük ama, gözler yaşlı, kalbi yanıyor. Neden? Peygamberimiz gurbet ellerinde hem düşman arasında tek kaldı. Onu da gelme tabi bekliyorlar. Şimdi diğer yandan Bahteki müşrikler Medine'de hepsi hazır iki kabile birleştiler buna İslam'da böyle. Bu nedenle muhacirle buna böyle birleştiler. Büyük bir güç oldu böyle. Medine Mekke'nin Şam yolunda. Mekke'nin Can Boğazı nereden geliyor? Ticaretten geliyor tabii. Yazın Şam'a gidiyorlar, kışın Yemen'e gidiyorlar böyle. Yani Mekke'nin tek geliri vardı, ticaret böyle. Şimdi Medine Mevlere de onların Şam yolu üzerinde. Dediler ki bunlar şimdi, eğer dediler Muhammed de Allah'a sellem, giderse Medine Mevlere'ye, onların başına geçerse, İslam çabuk yayılır etrafa, büyük bir devlet olur orada. Bu eşi ölecek ekonomi bakımından. Toplandılar. Onun özel evleri vardı, Bin Nedve diye. Toplandılar. Ebu Cehil'in baş, yani küfrün, şirkin, zulmün başı. Ebu Cehil'in kafir. Tabi ileri gelenleri, herkes almıyor bu toplantıya. Şimdi Ebu Cehil sordu. Ne yapalım, durum böyle böyle. Muhammed şu anda Mekke'ye mükerremede. Yani bu giderse Medine'ye, onun başı geçerse, iş bu üzeri çok bizim ağaçtan geri geldi, kötü dedi şu aramızda. Kimi dedi ki, onu dedi, bağlarım bir eve kapayalım Muhammed Peygamber. Onu bir yere kapayalım, Hazreti, bir yere kapayalım böyle. İşte elini ayağına bağlayalım. Buna az bir ekmek, katı ekmek, az su verelim bu şekilde. Orada ölsün bu böyle. Ağaçta ölsün bunu böyle. Ebu Cehil beğenmedi bunu, olmaz dedi. Bunu kurtarlar bunu Müslümanlar. Dediler ki bazen bunu bir deveye bağlayalım. Deveyi bırakalım şeye, elini kolum, deveye bağlayalım bunu, elini kolum bağlayalım. Isıt şöyle aç olsa ölsün gelsin bunu. Bu olmaz, kurtulabilir icabında. Ne yapalım? Ebu Cehil son söz söyledi, öldürelim bunu. Ama kim öldürecek? Haşimoğulları kalabalık, yani Peygamber'in akrabaları, amcaoğulları kalabalık böyle. İçinde henüz İslam olmayanlar var ama iş bu defa İslam'dan çıkacak onların dava olarak iş kan dava dönüşecek, kan davasına. Yani o dönemde hangi kavim, kabile, aşere kalabalıksa ona süre geçiyor muhtemelen böyle böyle. Hazreti Ömer olsa o çıkardı öldüreyim derten. Ama işte İslam'da inanmış bu şekilde. Hüseyin düşündü, peki nasıl yap bunu? Kim öldürür şimdi bunu abi böyle? E kim öldürürse onun bütün kabile gidecek. Kalabalık Haşimoğulları, kalabalıklar. Ebu Cehil, yani cin fikirli böyle. Yani şirke, şerre çalışıyor kafası. Şey bir bunu formül buldu bana böyle. Dedi ki, her kabileden bir gen seçelim, her kabileden böyle. Yani katil, soyguncu, hırsız, şu bu ne böyle, yani azılı. Her gün bir genç seçelim, evine gece yarısı saralım, uyurken buna evine girsinler karanlıkta, her birini kılıçmışlar buna. Kim öyle bilinmez. Haşimoğulları ise tüm bir kabile karşı çıkamazdı böyle. Bu tabi onaylandı, buna karar verildi. Karara gereği, ev kuşatıldı akşam üzeri muhteremde böyle. Bekliyor peki evi yana. Oldu. Bekliyor karanlık bastım. Kimse kalmadı orada böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi peygamberimize Allah'ın böyle. Melam buyurdu ayet-i kerimesinde. Bizim gün kefuru. Biz yemkün bike. Hayır mı sana mekir diyorlar. Mekir gizli bir hile tuzak kurmak. Kefuru yüz büdüyüke yani bağlamak için öldürmek için el hurucuk ve sürmek için burada böyle. Ve emkırın ve emkırullah ve lahul makirin. İlk defa sen ya Muhammed dedi, Rabbimin emri sana, sen bu gece burada evde kalma. Evde kalma. Sen buradan çık, Ebu Bekir'i al, artık Medine'ye göçten git bakalım bu şekilde. Hazreti Ali Peygamber'in yanına kalırdı. O yanına kalırdı böyle. Ve Ali çağırdı, Ali gel bakalım buyurdu böyle. Ben Cebrail Aleyhisselam geldi, Hazreti Kerim'i getirdi. Ben bu gece buradan gideceğim ama yatağım boş kalmasın. Ev tek katı tabii, tek katı. Yani Peygamber yattığı belli yatak boş kalmasın diye. Ali'ye buyurdu, sen yatağına yat buyurdu. Sana bir şey yapmadan korkma dedi. Allah seni korur bu şekilde böyle. Sen arkasına gelirsin böyle. Hastalıkta bu yatağına yattı. Peygamber yeşil rıkkısı var, onu örtü böylece. O anda Allah-u Teala Cebrail'e, Mikail'e ikisine sordu. Ey Cebrail, ey Mikail, ikinizden birinin ölmesini istiyorum böyle. Kim ki ömrünü verecek? Kim ki ömrünü verecek, Allah'ını verecek böyle. Yani ölecek. Cebrail Aleyhisselam şöyle Mikail'e bakıyor. O hayatını başlasın, ömründen versin. Ona bakıyor. Kimse çıkamadı. Ünlü Mevlam bakın dedi böyle. Benim de Ali kulum, genç Ali. Körpe kuzu. Yani Muhammed diye öldürülecek yatağında yani sebep olarak bu böyleyken hiç şey yapmıyor, yatağına yatamadı böyle. Bir onu koruyun bakalım ona. Gelip tabi bunlar böyle. Biri başıma ayak ucunda birisi bekliyorlar. Peygamberimiz evden çıktı muhtemelen. Kararmış ortalık. Çıktı, Peygamber çıktı böyle. Yasin okudu ilk ayeti kerimesini. 8 ayeti okudu böyle. İlk baştan. Peygamberimiz bir avuç toprak aldı yerden. Üfledi ve bir serpti. Hepsinin başına geldi. Kime başına, yüzüne bu gelmişse bu toz toprak sersemledi. Yani beyin yapılıyor durdu. Bir sersemledi. Ne uyunu uyanık böyle. Bakıp görmez hale geldiler. Peygamber aradan çıktı, gitti. Nereye gitti? Bilmiyor muhtemelen Peygamber. O nereye gitti bilmiyor muhtemelen Peygamber. Şimdi gerçekte Peygamberimiz için, Aleyhisselam Hazretleri için yani Medine'ye gitmek, onların arasına çıkmak bir mucize olarak çok kolay. Ama eğer bir peygamber her işini mucizeyle yaparsa ümmet de ona tabi olamaz bu sefer. O peygamberdi. Ne yapacak? Peygamber de namı eşyap mı? O bakalım böyle böyle. Mesela ondan öyle Miraç olmuştu bir üç sene önce. Miraç biliyorsun böyle. Yani gecenin pek az bir zamanında gökler açtı mı? Ya arşali var peygamberin böyle. Anladın. Bekler ki bunlar öyle sersem müşrik gibi, böyle samur gibi dururlarken bir müşrik geliyor, bakıyor bunlara. Aa bunlar ne olmuş bunlara böyle? Ne uyuyor ne uyuyor hayatta bunlara böyle. Samur gibi bakıyorlar, bir şey görmüyorlar. Üstüne başlı toz olmuş bir şekilde. Gördü bunları, kendine geldiler. Ne yapayım işte, Muhammed bekliyoruz. O çıktı, bir gitti bir tane baksana de. Bakın üzerine bakın bakalım. Bir baktılar, toz toz toz. O gece kimde varsa o evimiz kuşatan da kimde varsa kim o toz gelmişse hepsi geberdi bedene muhtemelen. Hepsi böyle. Hepsi o geberdiler böyle. Baktılar ki müşrikler ve bu yüzden orada böyle yine baktılar yatıyor ya yatağında yeşil kız üzerine böyle ya acaba Muhammed mi o? Bak bu da şimdi böyle. Ali de uyumuyor tabii böyle. Başını kaldırdı. Ali sen misin? Nerede Muhammed? Ne bileyim ben. Bana mı emanetlisin bunu böyle? Ondan bir şey yapamıyorlar. Haşim oğulların çok kalıp olduğu için. Bunun üzerine dağıldı bunlar. Şimdi aramaya başladı Peygamberimiz muhteremler. Ebu Cehil ilan etti böyle. O zaman tellal derler, tellal derler o zaman böyle. Belli kişi, kürsü insanlar böyle çıkıyor böyle. Soğuk başına bağırıyor bu şekilde böylece. Muhammed kim yakalansa ölü diri. 100 deve ödül kondu. 100 tane deve o zaman ne demek çölde? En zengin insan anlamına gelir böyle. Kim Muhammed yakalansa ölü diri yakalarsa 100 deve ödül. Yani bu dünyana kadar varsa serseri takımı varsa böyle. Kılıcını alan, okun yayını alan, baltasını alan, kazımı alan, sopasını alan böyle. Aram başı her taraf Mekke'de. Her taraf varlar böyle. Peygamberimiz ertesi günü öğle vaktinde Ebu Bekir'in evine gitti. Öğle vaktinde gitti muhtemelenler. Evine gitti. Ebu Bekir, ya Resulallah, bu vakit nasıl gelin bu sıra bu şekilde? Dur anlatın meseleyi. Ben de var mı ya Resulallah? Evet, beraber gitsin bu şekilde böyle. Onu da aldı, bir hazırladı böylece. Öğle sıcağında, kimse yokken anında, ona bir ara vermişler, müşrikler. Peygamberimiz bir mağaraya gitti. Adı Sevr Mağara diyorlar. Yani 5,5 kilometre. Mekke'nin güneydoğusuna düşüyor bu mağara. 5,5 kilometre. Tabi o zaman yol yok ama böyle. Böyle. Çakıl taşları, kuşunlar bunlar bu şekilde. Peygamberimiz Ebu Bekir'le beraber o mağaraya gitti muhtemelen. Sevr Mağara gitti böyle. Oraya gittiler. Şimdi mağara kapısına gelince dedi ki Ebu Bekir, yarısı sen dur. Ben gireyim önden. Peki. Neden öyle böyle? İçeride hayvan oluyor böyle. Zehirli yılanlar, akrep bir şey oluyor bunlara. Buna karşı böyle buyurdu. Hani içeri girdi. Baktı yılan denildikleri var gerçekten böyle. Göbeğini çıkardı. Yırttı bunları. Bunları kapadı. Fakat bir büyük dili kaldığını kapayamadı. O ayağının topunu bastı koydu. Böyle. Yarışçı Allah buraya gelebilirsin böyle. İçeri gitmeye gidip böyle. Hazreti Bekir Sıddık tabii çok tedirgin bir halde böyle. Düşmana karşı yani peygamber saldırı olsa ne yapabilir? Yine bir şey gelmez. Tedirgin bir halde. Tabii peygamberin başkanı peygamber geldi. Peygamberimiz başını Ebu Bekir'in dizine koydu. Yıkıda aldı muhtemelen böyle. Bir yılan varmış o delikte. Yılan aynen bir dokundu. Yani çeksin diye çekmedi. Tekrar doku çekmeyince üstünü ısırdı. Yani soğuk zehirledi böyle. Zehirleyince Habib'in çok canı yanmış böyle. O kadar canı yanmış ki yani çekmeme gerek böyle. Elde olmadan gözünün yaşlar gelmeye başladı gözünde. Elde olmadan böyle. Bir damla yaşta peygamberimizin yanağına damladı. Açtı peygamberimiz. Ne var Ebu Bekir? Yalnız ayağımı içi soktu da çek ayağına bakamadan çekti. Yılan çıkardı başını muhtemelenler. Peygamber ya yılan ya hayya ya Rabbim. Sen nasıl benim hesabımı ısırabilirsin bu şekilde böylece? Dedi ya Resulallah onu özür dilerim ondan böyle. Ben bundan bilmem kaç yıl önce bir sıcak zamanda mağaraya girmiştim buraya, serinlemeye girmiştim buraya. Bir grup melek geldi, bunu ziyaret ettim mağarayı, melekler. Ziyaret ettim bu mağarayı. Ve konuştuk kendi aralarında. Bak yılan onların dilini anlıyor melekler. Duyuyor onları demek ki böyle. Diyorlar ki melekler, ağzından peygamber gelmesi yaklaştı. Şimdi ben daha peygamber doğmamışsa peygamber yaklaştı. Bu mağarada 3 gün kalacak o. Yani böyle. Duyunca diyor, sana aşık oldum ya Resulallah. İsim aşık oldum böyle. O günden beri diyor, çok acıksam az dışarı çıkıyorum böyle diyor. Bir şey buldum, geliyorum. Seni bekliyorum buraya Resulallah böyle. Tam baktım senin kokun geldi. Geliyorsun, o kadar sevindim. Ama bu Ebu Bekir'in, senin bu sahaben bana engel olmak istedi böyle Resulallah böyle. Peygamber şahat parmaklar tükür kaldı ağzına böyle. Ebu Bekir ayağına sürünce ne ağrı kaldı ne bir şey kaldı böyle. O anda Cebrail Aleyhisselam Meryem'e şimdi yalvardı. Ya Rabbi izin ver de gideyim ben mağarada bekleyeyim onları böyle. Çünkü mağara büyük mağara değil. Arıyor müşrikler. Orada da tabii gelecekler. Oraya gelecekler, biliyorlar. Dedi ki, ya Rabbi dediler Cebrail Aleyhisselam, bana izin ver, gideyim ben bekleyeyim, Resulullah ben bekleyeyim orada kapıda. Dedi ki Mevlam, ya Cebrail sana gerek yok be. Ben ona en zayıf varlığımı göndereceğim onu korumayı. En zayıf varlığı o kuracak onları böyle. Ya bu örümcek. En zayıf varlığı. Geldi ağa geldi ağa. Kapısına böyle. Yani eğilip bakıyor gölü bu gölü. Dik duramadı içerisinde böyle. Geldi ağını gerdi muhteremler. Ağını gerdi ama yine içeriden biraz görünebiliyor böyle. Kalın olmadı tabii bir örmekle böyle. Ben bir rüzgar verdi. Rüzgar toz uçurdu. Toza konunca bu ağ üzerine bir arı kişi görmüştü böyle. İki de güvercin geldi. Yabani güvercin geldi bunlara böyle. Dişi erkek. Yuva yaptı oraya. Yuva yaptı böyle. Ve dişi yumurta yumurtadı oraya böyle. O güvercin nesli bugün Kabe'de onlarla ortadan böyle. Yani her zamanlar Kabe'de uçuşurlar. Ama üstüne geçmez de Kabe'de yanına getiriyorsun muhtemelen böyle. Onların nişte o görüşünden muhtemelen. Onlar kim dokunmuyordu böyle. Dokunmazdı onlara. Derken az sonra araca geldiler şimdi. Ümmü Halep diye biri vardı böyle. Asıl düşman. Kuş reislerinden bu kendisi de. Onun başkanlığında o deve üzerinde yatan gençler, eline kılıçları, sopaları, baltaları iz sürerek muhalefet kampı geldiler muhtemelen. Kampı geldiler. Dediler ki bir beyişin başlarında içine girip aranmış şu mağarayı. Kahkaha attı, güldü. Ya bu atlamasın bu böyle. Ama daha akşam kaçtı buradan böyle. Akşam kaçtı. Baksana kaç senelik burada güvercin burada şey yapmış. Yumurtlamış burada. Yuva yapmışlar. Önü ağlar gelmiş buraya böyle. Eğer o buraya girseydi, bu ağlar buradan kopardı. Yani asırdı, delindi burası bu şekilde böylece. Kahkaha atınca bazen gönlüne geliyor ki ya bakalım diyecek ama alay etme, gülmesin diye diyemedim şimdi muhtemelen böyle. Dedim gittiler böyle. Hazreti Bekir pek onlara görüyor tabii bu şekilde. Hazreti Bekir onların konuştuğunu duyuyor. Onları görüyor. Muazzam tedirgin böyle, heyecanla, stresel o şey durumu böylece. Ulu Peygamber Muhtemel, La tahzen innallâhe me'anâ. Ayet-i Kerim Muhtemel. La tahzen, hüzünlenme, üzülme. Allah bizimle beraber. Dedi ki, Ya Resulallah, ama ne biri baksa eğildi böyle, bizi görebilir burada belki de böyle. Hani benim öyleymiş şey değil bende. Ama senin peygamber çıkarsın böyle. Böyle bak bakalım öbür taraftan mağaranın. Azı kapalı da aslında öyle gönderdi böyle. Deniz. Bir gemi. Gemi orada bekliyor hazır muhtemelen böyle. Bekliyor adam muhtemelen bu şekilde. 3 gün kaldılar mağarada muhtemelen böyle. 3 gün kaldılar. Peygamber baktım böyle. Hatemül Enbiya, Habibullah, Halilullah muhtemelen. Habibullah, Hatemül Enbiya, Nebi Zişan, bir peygamber, Ebu Kulay beraber, 3 gece. O mağarada kaldı muhtemelen, o sene kaldı böylece. Gelir, su getirdi onlar birisi orada, onu içeride oradan. 3 günden sonra, ulaşmaya karar verdiler buna. Çıktılar mağaradan. Genelde Mekke'nin takip ettiği bir yol var o zamanlar böyle. Çöl ama yolda var bu şekilde. Peygamberimiz sağ yoluna döndü. Kız denize doğru böyle. Döndü. Oradan beraber gidiyorlar. Fakat haber yayılır bütün kabilelere yolda. Ebu Cehil'in haberi. Kim bakarsa Muhammed'i sağ ölü diri 100 deve. Yolda kabilede biri vardı, adı Suraka. Yani tek başına bir büyü dağıtırmış. Tek başına. O kadar savaşı, güçlü, kuvvet, irgar yapılır böyle. Yani bir azgı, azman insanmışlar böyle böyle şey. Tabi o da müşrik onda. Duyunca bu yüzde beyi atına biniyor. Bir sağa sola bakıyor böyle. Uzaktan deveyi görüyor muhtemelen. İki kişi üzerinde. Koş arkalarından. Peygamberimiz önde oturuyor. Hep kulak yapıyor. Bir bakmıyor. Hep kulak yapıyor. Hazreti Bekir sağına bakıyor. Sağa bakıyor. Arkaya bakıyor böyle. Devamlı böyle. Hep gözlüyor böyle. Hazreti Bekir Sıddık mı? Sıddık'ın makamında. Peygamber o kadar böyle. En yüksek makamda ama Peygamber bakın başka demek ki bakmadı. Hazreti Bekir baktı, arkadan bir şey geliyor. At kışlemesi geliyor böyle. Bir baktı, Suraka meşhur mu hocam? Tanıyor hemen böyle. Ya Resulallah Suraka geliyor. Olsun ya ben Allah bize beraber ya. Hiç şey böyle. Suraka tam yaklaşırken yer yarıldı. Atı Suraka'nın dizine kadar işe girdi. Tekrar bu sırtı mengene gibi geldi. At da mengenede, iki ayağın altında ve kenarında, ayakları sıkıldı. Çünkü çaldı Suraka'nın. Yakalandı oraya bu şekilde. Baktı ki kurtulamayacak. Ya Muhammed dedi böyle, sana söz veriyorum dedi böyle. Sen Allah'a dua et, beni kurtarsın, sana dokunmayacağım bu şekilde. Hatta üçünün üstüne duası kabul oldu, kabul edildi böylece. Çıktı oradan, dedi ki ya ama ben de gelirim sebebe dedi ki, sebebe geleyim. Ben sizi korurum dedi ben yolda. Allah bizi koru yeter, Allah bizi yeter dedim peygamber böyle. Allah yeter böyle. Ya sana gerek yok bu şekilde. Sen dön dedi. İleri gelirsin sonra böyle. İleri gelirsin sonra gelirsin böyle. Daha çok şey oldu yolda tabii derken gelirken böylece. Derken bir pazartesi sabahı Rebiyül 8. gününde şimdi Medine'yi haber almışlar. Peygamber yolda olduğunu. Her gün çıkıyorlar bunlar Medine dışına kadar. Bekliyorlar. Ağzı çok sıcak basınca dönüp gidiyorlarmış bunlar. O gün gene çıkmış Medine halkı. Yola çıkmışlar. Adını Sinet'i Veda diyorlar. İki tepe. Orada geliyor yol bunlar misafirleri. Hadi güneş çıkmış, bastırınca, öyle bastırınca şu an gelmez diye geri dönüyorlar bunlar muhtemelen. O anda Peygamberimiz orada geliyor muhtemelen böyle geliyor Hazreti Peygamberimiz. Öyle Peygamber Kuba'ya gitti, Kuba. O zaman köy. Şimdi birleşti mi demir öyle böyle. Aşağı bir saatlik yol. O gün çöl yoluyla bir saatlik yol Kuba. Önce Kuba'ya gitti önce muhtemelen böyle. Tabi hikmetlerin hepsi bilinmiyor bunlar, bilinmiyor bunlar böyle. Ve orada birkaç gün kaldı. Ve ilk mescid orada yapıldı. İlk mescid. Nasıl mescid an böyle? Ve sonra mescid yoktu muhtemelen böyle. Peygamberimiz, orada bu muhacirler ve Ensar, Medine halkı toplamda muhtemelen. Hafif bir temel kazdılar. Temel kazdılar. İlk taşı Peygamberimiz koydu muhtemelen böyle. İkinci Ebu Bekir, Hazreti Ömer koydu muhtemelen böyle. Bir hesabı koydu böyle. Yani bir yarı bile kadar bu şekilde böyle. Taşları çamurla, karda o kadar muhtemelen böyle. İlk meşrit ama, meşrit Kuba. Tabi şimdi büyüdü çok mu? İlave etti tabii kendisi böyle. Meşrit Kuba. 12 Rebi'ye evvel, Cuma günü, Peygamber şimdi haber verdi Medine halkına. Yine geleceğini böyle. Yani şehrin merkezine, Medine dahil ama bağlı ama gidecek bu şekilde. Medine'den 106 genç geldi karşılama peygamber. Alta binmiş, silahlanmış. Mesela genç karşılama geldiler Cuma günü. 12 Rebi'ye evvelde. Uğurlamaya gelenler, karşılamaya gelenler Medine halkına haber verildi. Resulullah, Peygamberimiz Medine'ye geliyor. Yani geliyor. Medine o gün farklı bir gün yaşıyor muhtemelen böyle. Yani tarihi bir gün böyle. En büyük bayram böyle. Yani eşi gören bir coşku Medine muhtemelen böyle. Mekke müşrikleri öldürmek amacıyla Bunu arıyorlar bak. Kadere bak. Yani. Mekke'ye mülkü öldürmek amacıyla böyle. Yani Allah korusun yakalasa böyle belki parçalık da bir 40 parça yapacak böyle. Mekke'ye mülkü öldürmek için arıyorlar. Yüzüğü öyle koyuyorlar böyle. Medine halkı da muazzam bir coşku mutlu Medine halkı böyle. Medine halkı böyle. Genç hanımlar. Hatta yeni doğum yapmış hanımlarmış adam böyle. Yani yarım sene doğum yapmış genç muhtemelen böyle. Hanımlar alıyor çocuğunu kucağına muhtemelen evin terasına çıkıyor muhtemelen çıkıyor böyle. Tabii kim var şimdi Medine'de? Muhacirin de var da muhacirin de var ya. Mekke'den gelen sahabeler, Peygamber hastı yanmışlar böyle. Gözler yaşlı muhtemelen. Bunlar Hristos'a geliyor, sevinci var böyle. Akabinde bir adet Medineliler, diğer Medineliler böyle, artık hasta, yaşlı, genç, çocuk, kadın kim varsa böyle, yıkamadılar böyle. Bütün yolda sel gibi oldu böyle. Gözler yaşlı muhtemelen, senin gözlerine böyle. O sevinç, o coşku böyle, Hristos'a geliyor. Bağlı sevinç var. Derken Peygamber göründü muhteremler. Siyeti bedadan böyle. Tabi aleyhine bunu onu söyle böyle. Peygamber Hazretleri devesiyle beraber siyeti bedadan ikiye barası Peygamber görünce böyle. Artı muhteremler hış hış ağlayanlar böyle. Tutamıyor kendine muhterem böyle. Hatta yerlere düşenler bayılanlar. Muazzam bir sevgi, coşku, sevgi gibi öyle bir sel bu şekilde. Ben bunu dün muhteremler kendim tefekkür ettim, kapandım bu durumu. Dün. Daha önce kaç anlık meseleyi böyle aklıma gelmedi. Dün muhteremler uzanmışım yatağı böyle. Bu konu düşünüyor muhteremler. Aklıma şu geldi muhterem böyle. Öyle insan gelir ki bu dünyaya peygamberler, büyük Allah dostları, şehitler gelirler böyle. Bunlara insan düşman olur bunlara. Kim öldürülür şu olur bu şekilde böyle. Göçtü ahiret alemine, oradan karşı yapıp karşıdan muhtemelen böyle. Yani sanki Medine ahiret alemi, karşıda peygamber muhtemelen, karşıda peygamber. Peygamber şimdi Medine'ye giriş yaptı. Şehir merkezine muhteremler böyle. Artık ağlayanlar, gözyaşları, o sevinenler, karşıya söyleyenler, o kadınlar, erkek, kimse kalmadı. Hep bu şekilde. Nereye gidecek Medine'de? Kime misal olacak şimdi muhteremler şimdi? Yeni bir yeri tabiri böyle. Herkes açtı kapılarının ardına kadar. Peygamber geçerken böyle açtı kapılarını. Bize buyuruyor ya Resulallah. Bize buyuruyor ya Resulallah. Peygamberimizin birini tercih etse öbürleri gülenecekler, kırılacaklar. Hatta kıskançlık olacak aralarında olacak. Peygamber şöyle dedi muhteremden. Ben devem bağlıyım. Devem Allah'ın emrinde Celle Celaluhu böyle. Ne çıkıyorsa devem böyle misal olacak. Adı Kusva deven, Kusva muhtemelen muhtemelen. Meşhur peygamber devesi Kusva muhtemelen. O peygamber de evliya muhtemelen muhtemelen. Deve de evliya muhtemelen. Ön makamda böyle, deve de muhtemelen böyle. Mali ve has böyle. Üzerine bir peygamber var, onun birinci deve muhtemelen böyle. Medine'ye giriş yaptım. Deve bir başın böyle sağa, bir sola. Bir sağa dönüyor bakıyor, bir sağa bir sallıyor başını bu şekilde. İnsanın sanki selamlıyor muhtemelen böyle. Yine bakmıyor. Buyurun, buyurun deve çağırıyorlar, gelmiyorlar. Deveyi yoluna tutmaya başladılar, bırakın da böyle. Koşu ellerine, deve hangi otu seviyordu ona getirir, kucakla. Getirir böyle deveye. Ama deve bakmaktan muhtemelen böyle. Hiçbir yere bakmıyor muhtemelen. Deve ağır ağır geliyor böyle. Artık o savaş şerifeler muhtemelen böyle, o aşklar, cezbeler, Medine'yi, yani cenneti aşan bir hal oluyor o gün Medine'de. tarihsel bir gün oldu onlar için böyle. Gele gele bir boş arsa vardı. Onu kurdular o Medine halkı böyle. Boş arsa. İki yetim ait mi? Ölmüş babaları. Arsa önüne geldi. Orada iki ayağını çöktü. Az durdu böyle. Arkadan çek bakar. Ön ayakta bir. İki ayağı çöktü. Durdu. Dedi yarısı burası var. Arsa. Bekleyin bakalım. Demir kalktı muhtemelen böyle. Kalktı. Biraz yürüdü. Az yürüdü. Bu sefer tam çöktü muhtemelen. Nerede? İslam mezun olan Efsan zaten muhtemelen. Ebu Eyyub, Fadmin Zeyd, Elin Sarı. Allah'tan muhtemelen böyle. O an işte muhtemelen böyle. Herkes ağlıyorlar bize gel dedi. Bir resim, elimi misafir etmek muhtemelen böyle. Aslı adı Halid bin Zeyd'dir. Ebu Eyyub aslında böyle. Oğlunun ismi Eyyub babasından ona göre böylece. Türkiye'mizde adı Eyyub Sultan oldu böyle. Ödeyim burada. Ebu Eyyub, Halid bin Zeyd, El Ensari. Ensar Medine'li. Allah'a selam hatırlamlar. O da kapının hanımla beraber kapıda duruyorlar kapının önünde. Hanım Eyüp Halit çık. Sen buyur de Resulullah bu şekilde. Hanım durma bu şekilde baksana. Heyecanlı. Ah bize gelirse. Tabi kadın böylece. Kim istemedi mi? Bir peygamberin muhtemelen ya. Ondan nasıl böyle böyle. Halit çık sen de buyur de. Gözü aşağı mı böyle? Hanım diyor ki, ya bize mi kaldı be Resul, bize gelir mi bizim İslam gelir mi böyle? Bize gelir mi İslam bir şekilde böyle? Ama devamı çöktüm, tam kafa çöktüm diye böyle. İki ayağını, iki ayağını çöktü muhtemelenler. Alnı, yanını yere koydu. Gidip bağırdı böyle. Ya, tamam anlamına be, kusma diye böyle. Diye peygamber başladı, hemen koştu muhtemelen burada böyle. Peygamber aldı, eve getirdi. O ev 60 yıla durdu Medine muhtemelen o ev böyle. Bu Suriyelere, tarihleri korumuyorlar. Osmanlı bunu korumuşlar muhtemelen böyle. Selçuklular korumuşlar bunu muhtemelen böyle. Abbasiler, Emeviler bunu korumuşlar. Bir de Osmanlılar muhtemelen bu şekilde böylece. Fakat Suriyeler böyle tarihi şeye düşman Suriyelere bunlar. Ne hikmetsin bunlara böylece hükümetini. 60 yılların başlarında böyle duruyordu muhtemelen böyle. İki kat evde böyle. Altı sırf taştan. Taş böyle. Altına çamur harçlarım böyle. Üstünde direkler vardı ağaçtan. Seyrek bir direkler. Çamur kadar az vardı böyle. Kertmişler muhtemelen böyle. Üzerinde tarz düzdü. Böyle. İçine giremedim ama içeriden dökülmüş yerlere böyle kapı, büyük kapıya böyle böyle. Şu cami kapısı gibi büyük kapı vardı böyle. Tek ama büyük kapı, ağır kapı vardı böyle. Sıvalar şuna dökülmüşler. Orası açamadım kapıyı. Açamadım kapıyı. Şey, giremedim bu şekilde. Ev durdu muhtemelen burada böyle. Şimdi neyi acı bu arsaya konu deve? Boş yere. Bu arsaya meşhur oldu muhtemelen. Meşhur oldu muhtemelen. Ya muhtemelen. Yani çöktüğü de meşhurun kapısı oldu muhtemelen. Bakın muhtemelen böyle. Daha peygamberimiz oraya girince oraya Hazreti Ebu İbo evi küresel çapta en kutsal yer oldu muhtemelen böyle. Onda Kabe'ye geçti muhtemelen böyle. Kıymetli muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Diğer melekler geldiler. Hoş gelin Medine Münevvere'ye. Medine eşrafı gelen başladılar. Beni aşağısını tercih etti. Çıkın yukarıya. Pek büyüdü de yani benim. Sonra tabii ziyarete giriyorlar. Namı Mahdi geliyor. Cemaat yapılıyor ama orada kim olacak orası? Herkes almıyorlar bu şekilde. Biraz bir meşri yapalım buraya. Nereye yapalım bunu? Aram başta aramayın. O yeri belli. Neresi? Demen çöktü yer. İki yetimin malıymış o. Onların da Esad bin Zürah Hazretleri velisiymiş. Ona konuştu, peygamber konuştu böylece. Ve sordu Medine halkına. Bu an derine kadar 10 misk altın ev böyle. 10 misk altın ev bu şekilde böylece. Peygamber Ebu Bekir'e, Ebu Bekir'e paraya bakıyoruz var. Ebu Bekir verdi, vakfetti muhtemelen. Hazreti Bekir'in vakfı mı? Bin küsü yıldan beri Hazreti Bekir'in vakfı. Rahatsız ve muhtemelen olduğu yer. oluyor orada böyle. Şimdi gelelim inşallah muhteremler Hicri yılbaşına. Tabi öz yapmaya çalıştım yani böyle. Yani o günleri tabi göremedik. Biz onlara değilmiş o günlere böyle. Yani İster gönül o gün olsak Medine'de. Biz orada karşılamada olsaydık. Biz oradaki ağlayabilirsek keşke orada o gün orada olsun. O mantıdan bizlere onlar bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen Meşri yapımdan başlandı tabi orada. Peygamberimiz misafir kaldı Ebu İbn Emin'de muhteremde. 7 ay. Meşri yapımı bir de ev peygamber bir oda yapıldı. Ondan sonra çıkıldı. 7 ay. Adı Mihmendar-ı Resul. Mihmendar. Mihman, koruk misafir demek. Mihmendar, evine misafir, Allah anlamına geliyor böyle. Mihmendar-ı Resul. Peygamberimizin evine konuk eden. O şimdi. Mihmendar-ı Resul. Aslında o makam verdi böylece. Şimdi gelelim inşallah Hicri yılbaşına muhteremler. Bu akşam inşallah Hicri yılbaşına muhteremler. Allah İslam'la hayırlısı bunu inşallah. İnşallah üzerinden beraber musibet kalkar inşallah muhtemelen böylece. Bir de kim elhamdülillah selime başladı, yağmur yağdı elhamdülillah muhtemelen böyle yangınlar selime başladı elhamdülillah bu şekilde. Tam yılbaşına. Muharrem'in birinci günü yani zilciyi Muharrem bağlayan gece yani bu gece muhtemelen. Bu gece nasıl olur inşallah. Bu seneki tabi şeye göre, kurala göre böyle. Önce İslam yılbaşı muhteremler. Yani çok ölü geçiyor muhteremler. Böyle. Çok ama cansız, cılız böyle. Birincisi de geçiyor muhteremler böyle. Yılbaşı geçiyor böyle. Yani geldiği kadar bunu biraz canlandıralım muhteremler böyle. Diriltelim bu ölüyü. Günümüzde bu daha kolay. Evet yaptıralım muhteremler. Mesaj değil mi böyle? Çekmeyelim böyle. Herkese bildiğin kadar bu şekilde böyle. Hicri başını kurtarmış, mübarek kurtarmış bu şekilde. Çekmeli muhteremler. Onlar çekmeni tavsiye etmeli. Böyle böyle. İnşallah yaygınlaşsın inşallah muhteremler. Yani sosyal medya her imkandan faydalanmalı, yayılmalı. En büyük sıra bu akşam bu muhterem bakmadan. Yani yılbaşını, Peygamber Hicri yılını kutlamak muhterem. Tebrik etmek, mübarek olmasını dua etmek böyle. Şimdi sahabenin çoğunun doğumu bilmiyor muhteremler. Yaştan bilmiyor sahabenin bak. Neden? Çünkü bir yılbaşı diye bir merkez başlangıç yoktu. Ne vardı? Fil olayına kadar efendim işte filan savaş yılına doğmuşum. Yani kıtır yılına doğmuşum. Yani kabir reisinin ölümüne doğmuşum böyle. Çeşitli tarih başları. Unutabilir bir zaman lazım oldu bile. Karşı geldi böyle. Bu için sahabenin şu an doğum yaşı bilmiyor. Doğum tarihi bilmiyor böyle. Bilmiyor böyle. Fil olunca, Ebre, file, helak olunca hepsini bastırdı. Başta fil yılı başladılar. Fakat sonra Peygamber tabi hicreti olunca böyle hicretinden o bu konuşma başladı. Derken Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Mekke'nin fethi, Veda Hacı, Peygamber vefatı, herkes onların birini sayıyor kendi kendine böyle. Ben Veda Hacı'na doğmuşum mesela. Şimdi Veda Hacı'na şu olmuş böyle. Peygamber vefatı şık olmuş diye bu şekilde. Karmaşık bir tarih başlık yok. Peki ne oldu muhteremler? Hasemen zamanında elhamdülillah Medine kadar İslam bir kasaba devleti yani tek süre gücü oldu. Bak. Kısa bir zamanda o da Medine küçük bir kasaba. Bir kasaba devleti dünyanın tek ama süre gücü oldu. Karşı yok mu böyle? Roma orduları, İran orduları karşıda İslam ordu. Bozgun oldu mu böyle? Bu da Hindistan'a kadar muhtemelen. İran fethi böyle. Batı'da Okunusuna kadar Kuzey Afrika. Kuzeyde Azerbaycan, Ermenistan böyle. Anadolu'nun güney kısımları hep fethi olundu. Fakat ortaya işte bir karma çıktı böyle. Mesela bir borçlanmış. Borçlanmış, mal almış. Yani ne yapacak? İşte Recep ayında, işte 5 sene hatırlamaz. Recep ayında ödeyecek bunu böyle. Senet yapmış, yazılı böyle. Recep ayında ödeyecek bunu 5 sene. Ama hangi Recep ayında, neden başlıyor bu? Bilmiyor tabii bunu böyle. Sonra reis mi yazmış mı? Yazmış mı? Emirleri gidiyor valilere. Yazışma gerekiyor, resim gerekiyor böyle. Ne yapıyor? Şaban'a gelmiş, Recep'e gelmiş, hep öyle gelmiş. Ama hangi yılın, ne zaman geliyor bunlar böyle? Emirler karma karışık bir şekilde böylece. Kargaşa var. Ne borçlu borçlunu biliyor, ne acı alacağını biliyor. Neresi yazmışsa geçer oluyor böyle. Karma karışık bir şey oluyor. Hasan Ömer 17. yılda hiç böyle. Toplu sahabenin büyüklerini bu işe konuştu böyle. Her ittifakla mutlaka bir tarih başlangıcı şarttır böyle. Tarih başlangıcı şart böyle. Peki ama acaba hangi olayı başlangıç yapalım? Hangi olayı böyle? İşte çok azı bazısı hicretini, bazı kül olayını, işte Bedir'i, Uhud'u, Hendek Savaşı'nı, Veda Haccı'nı derken bu şey böyle, az bir şey böyle. Ama ezici bir çoğunluk sahabeler ne kararlar? Hicret yılını veriyor böyle, hicret peygamberi böyle. Bunu tercih ettiler. Bu yüzden eshab-ı ittifakı ile olmadı herhalde. Peygamber hicret ettiği yıl başka olacak böyle bak. Peygamberimizden o sıra oluyor böyle. Oluyor. 17 sene sıra oluyor böyle olay. Bak şöyle karar verelim. Hicret ettiği yıl başka olacak böylece. Ve Muharrem ayının birinci. Olmak üzere karar verildi. Neden acaba bu tercih edildi hicret olarak muhtemelen? Peygamber'in vefatı mesela böyle. Peygamber'in miracı da vardı böyle. Mekke'nin fethi. Veda Hacı bunlar varken böyle. Bu oldu böyle. Hicretten önce Müslüman Mekke'de bir cemaat muhtemelen. Bir cemaat böyle. Ezilen, sömürülen, hakaret uğrayan, işkence gören aşağılanan bir cemaat Müslümanlar. Kimse açı Allah'a hiç anlamıyordu. Topluyor başımızdan böyle. Sorgusuz da böyle. Öldürme, işkence, asma, kesme böylece. Kısar bu şekilde böylece. O da Müslümanlar böyle. Hicret olayıyla olduğu sefer Medine'de elhamdülillah İslam devleti kuruldu muhtemelen böyle. İslam cemaat yapısından devlet yapısına dönüştü muhtemelen böyle. Dönüştü. Elhamdülillah Medine Mevlid'e ne oldu bu sefer? Hazreti Bira çıkıp ezan okuyor Taras'ta muhtemelen. Allah-u Ekber diyor böyle. Belki de ama cemaat yapılıyor böyle. İslam tebliğ ediliyor. İslam sebeş yaşanıyor. Yaşanıyor. Ve İslam devletinin kurulması ne oldu bu sefer? İslam çabuk gelişti muhtemelen böyle. Kabile kabile insanlar bir koştular bu şekilde böyle. İlk zamanlar yani İslam ulusundan korkanlar, buna karşı savaşanlar, savaşanlar baktılar ki İslam daha iyi bir şey muhtemelen böyle. Daha iyi bir şey böyle. Bir örnek vereyim. Mısır'ın fethinden örnek vereyim böyle. Amr bin As vardır. Amr bin As. Sahabe-i ikramda büyükten böyle. Ve sahabenin bu dahi var bunlar. Dahilerinden böyle. Yani süper zekalardan böyle. Bu cahiliye zamanında Mısır'a gitmiş, gezmiş. O zaman Mısır o dönemde büyük bir ülke, gelin bir ülke böyle. Çok hoşuna gitmiş. Bu da Filistin taraflarında bir ordunun komutanı orada. Hasım Halife. Mektup yazıyor. Ya emre mümin bana izin versen diyor. Ben diyor Mısır'ı fethedeyim. Hasım'ın bana sen şaka mı yapıyorsun böyle diyor. Ne kadar askeri 14 bin kişi var. 4 bin kişi, 4 bin kişi. 200 bin askeri var orada Roma'da, Roma'ya bağlı. İskenderiye'de böyle. Ondan bulundum Kahire. İskenderiye'de başyeri. 200 bin askeri var Roma'nın. Eğitimli, düşünün bu şekilde. Hazreti Amr tekrar yalvardı Ömer'e. Pek yavaş gibi bakıyor, yavaş bakıyor. Aslında mı fazla bakalım böyle. Savaşı başlarına böyle. Bir kasaba kuşatıldı. Ondan sonra kasaba etrafı hep kale olur böyle etrafında. Küçük bir kale olur böyle. Derken bir kasaba fetholundu muhtemelenler. İkinden sonra akşama yakın fetholundu böyle. Fetholundu. Hasta Amr toplaştığında askeri komutanlarını askerin civarını bu akşam burada dedi yetmez. Çok bir şey var. Ne yapalım acaba? İki şekilde seçti. Yine de böyle her eve gitmeyin böyle. Bakın hangi gün daha biraz yani varlıklı bir görünümü varsa ön kapını bir çalın. Tabii yok mu? Uğurun. Kendisine bekleyin. Tekrar kapının böyle üst sefer bekleyin bu şekilde. İnsan çıkınca özür dileyin rahatsız eden böyle. Deyin ki askerimizin erzağı kalmamış. Evinizde eğer çoluk çocuğundan fazla yiyecek varsa neyse bunun diğer parasını verip alacak bu şekilde böylece. Bu deyin alın gene bu şekilde böylece. Şimdi tabii Fethullah doğrultu. Daha Roma ordusunu fethetmişti Kıptilerden. Roma aslında kesmişlerdi böyle. Kadın ırzına geçiyor, namusuna geçiyor, esir ediyor, köle diyor, elini yağma ediyor. Muazzam zulüm ediyor mu böyle Roma askı yapmışlar. Aynı şeyi bekliyor şimdi Araplar bunlar şimdi. Mısır'ın yeni halkı, Kıptı halkı, onu bekliyorlar. Müslüman yapmamış, akşam olmuş. Korkuyorlar, oturmuş çok bir araya böyle, bekliyorlar bakalım. Şimdi askere evi basar, asar kesebilir bu şey böyle. Derken tak tak kapı vuruluyor. Kalkıyor en reisi baba. Ama titriyor mudur böyle. Kapıyı açıyor, bakıyor iki kişi ama bakmıyor, yandırıyor böyle. Bakın özür dileriz senin önce böyle. Hayrola. Askerin erzakı kalmadı. Eğer sizde çocuğunuzdan fazla varsa bak. Fazla varsa burada neyse bunun diğerini, bunun parasını verir bir alacak bu şekilde, bu şey varsa. Oh, bir alacak. Ya ben parasını vereceğim. Olmaz, olmaz parasını verir. Parasını verecek bir şey, ne varsa bu şekilde. Tabii bilmiyor çoğu ne konuştuğunu. İçeri geliyor, oh, sevmez, bakıyorlar. Baba ne oldu? Ya bunlar melek mi? Bilmiyor mu? Nasıl insanlar bunlar ya? Bak, işgal edilmiş memleket, Fethullah memleket, onlara göre bu şekilde. Bunu her kötüyü beklerken, bunu böyle böyle. Ya baba benimkini ver. Anam benimkini verir. Biz yemeyelim bu akşam. Tabii yine dolaşıyorlar. Hepsi rahat uyuyor muhtemelinde. Komşu haber veriyor birbirine. Haber bu şekilde. Kalkıyor. Sabah kalkıyorlar bunlar. İşte birbirlerine. Ya bunlar ne insan bunlar be? Acaba bunların dini acaba bunlar? Bilmiyor tabii insan bilmiyorlar. Ya bunun dinine bakıyorlar bakıyorlar. Namaz kılıyor bunlar cemaatle. Ezan okuyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşheden la ilahe illallah. Okuyorlar. Biri öne geçiyor. Tekbirle, komutla, Allahu Ekber, secde rükû diyor bunlar böyle. Nasıl yollar? Yola giderken de şöyle kuvvetleri onlara göre böyle. Kimse kadın kıza bakmıyor böyle. Önüne bakıyorlar bunlar bu şey böyle. Kimse zarar vermiyorlar. Ve bilir yayınlıyor. Diyor ki aşırsın serbest her şeye ver böyle. Derken bunlar topla Müslüman olmalı böyle. Onlar 2000 tane genç bunlar katıldı, oraya katıldı muhtemelen böyle. O da 6000 kişi muhtemelen böyle. Başta bir katıldayken bu şey büyüdü böyle. Roma ordusu yenildi gitti muhtemelen bu şey böyle. Şimdi düşünüyorum bazen muhteremler, eğer İslam sevimli bir şey olmasaydı, İslam'da adalet olmasaydı, zulüm baskı olsaydı, Medine bir kasaba devleti muhteremler, dünyanın yarısını fethedemezdi muhtemelen. Asıl yetmez ki buna. Asıl yetmez muhtemelen böyle. Böyle. Ya. Çünkü benim, çünkü benim böyle. Yani Roma onlara ağır vergi alıyorlar, cizit alıyorlar böyle. Ağır vergi alıyorlar böyle. Kırbaçlanıyorlar, dövülüyorlar, hapsatıyorlar bunlar bu şekilde böylece. İslam da bir vergi buna koydu ama ona koruma şartıyla yaşları almıyor böyle. Kadına yok. Tüm alınmıyor böyle. Çalışma alınmıyor bu şekilde. Çoğal bir şey böyle ben bakıyorum böyle. Elhamdülillah İslam bu şekilde kısa bir zamanda büyüdü muhtemelen böyle. İşte elhamdülillah hicretle beraber İslam halk sahabeler devletleştiler. Devletine dönüştüler. Ve İslam böyle kendini sevdirerek muhtemelen. Benimseterek böyle böyle. Gönül olarak böyle İslam'a koştular. İnşallah bize de bunu bu akşam unutmayın böyle yılbaşını. Elimizden geldiği kadar muhtemelen bunu duymaya çalışıyorum inşallah. Hepimiz halim bırak, İslam'a halim bırak olsun inşallah. Letra Fatiha.